matrozenkroeg klonk al des morgens vroeg een dronken vrolijk feestgeluid. Zoals een zeeman doet, die straks weer varen moet, één glas nog dan de haven uit. Onder het klinken en lustig drinken, slaat het vertrek duren dan veel te vlug. Het blijft toch altijd bij ieder afscheid, wanneer kom je terug? Matroos, vaarwel dan, een laatste afscheidsgroet. Trotseer de stormen en toon je zeemans moed. Ik blijf je eeuwig trouw en denk alleen aan jou. Ga recht door de zee, matroos, tabé. De meisjes van Hawaii staan aan de hilo bij en wachten op de lichte matroos. De geisha's van Japan verwachten ook de man die hun geluk geeft voor een poos. In ieder stadje een ander schatje dat hij voor altijd beminnen zou. Door alle tijden klonk bij het scheiden, mijn schat, ik blijf je trouw. Matroos, vaarwel dan, een laatste afscheidsgroet. Trotseer de stormen en toon je zeemans moed. Ik blijf je eeuwig trouw en denk alleen aan jou. Ga recht door de zee, matroos, tabé. Matroos, tabé.